Tusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. To już potwierdzona informacja. Za kilka godzin prezydent ogłosi decyzję w sprawie nowego prawa wyborczego do Europarlamentu. W Darłówku nurkowie wznawiają poszukiwania dwojga dzieci, które zaginęły podczas kąpieli w Bałtyku. W tym serwisie Trójki powiemy też o procesie byłego szefa kampanii wyborczej Donalda Trumpa, oskarżonego o malwersacje finansowe. O 12.30 Andrzej Duda ogłosi swoją decyzję w sprawie nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Potwierdził to już rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Prezydent wczoraj na antenie Polskiego Radia skrytykował zmiany przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość i przyjęte przez Parlament. Przewidują one, że w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona, a mandaty przechodziły między regionami. W wywiadzie dla radiowej jedynki prezydent Andrzej Duda określił zmiany w ordynacji europejskiej mianem drastycznych. W ocenie prezydenta nowe zasady spowodują, że partie, by zdobyć mandat, będą musiały realnie uzyskać nawet 15% głosów, a nie nominalnie 5. To zdaniem Andrzeja Dudy osłabi małe partie. Trudno się jest z tym zgodzić, żeby polska scena polityczna została tak drastycznie ograniczona, bo okazuje się, że wtedy jest ogromna część polskiego społeczeństwa, która nie może w zasadzie skutecznie dokonać wyboru. O zawetowanie ustawy do prezydenta zwróciły się wspólnie Kukiz 15, PSL, Prawica RP i Partia Razem. Ugrupowania poparły apel klubu Jagiellońskiego. W poniedziałek Andrzej Duda spotkał się z tymi formacjami i przekonany o prezydenckim wecie był szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby inna decyzja mogła zapaść. Jeszcze w ubiegłym tygodniu nadzieję na prezydencki podpis pod ustawą wyrażali politycy PiS. Według nich nowa ordynacja poprawi reprezentację europosłów tam, gdzie do tej pory wybierano jednego lub dwóch deputowanych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński ocenia, że ewentualne zawetowanie przez prezydenta zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego będzie dobrą decyzją. Ten system, który obecnie funkcjonuje, nie jest najlepszy. Ten zaproponowany przez projektodawcę również nie będzie najlepszy. Byłby gorszy, chyba jeżeli pan prezydent go nie zawetuje, to byłby gorszy. Jako że przepisy kodeksu wyborczego i prawa unijnego mówią o wyborach proporcjonalnych. Natomiast zmiany wprowadzone przez ustawodawcę jednak zmierzają w kierunku wyborów większościowych. Prezydent może ustawę podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Ratownicy wznawiają poszukiwania dwojga dzieci, które zaginęły podczas kąpieli w morzu w Darłówku Zachodnim. Akcja będzie prowadzona nad wodą i pod wodą, informuje Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Na miejscu będą działały służby, nurkowie z OSP, Koszalin, ratownicy z grupy interwencyjnej WOPR powiatu białogardzkiego, WOPR Szczecinek, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Brzegowej Służby Ratownictwa. Mają się skupić na przeszukaniu wyznaczonego terenu pod wodą. Wszystko tak naprawdę będzie zależało od pogody. Troje dzieci zaginęło we wtorek. 14-latka udało się wyciągnąć na brzeg. Niestety zmarł w szpitalu. A według policyjnych ustaleń z dziećmi na plaży była matka. W pewnej chwili spuściła je z oczu, wychodząc z najmłodszym dzieckiem do toalety. Wtedy doszło do tragedii. Kończy się proces oskarżonego o malwersacje finansowe byłego szefa kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Prokuratorzy i obrońcy wygłosili już mowy końcowe. A według śledczych Paul Manafort miał też ukrywać dochody, jakie miał z doradztwa politycznego na Ukrainie. Czy jest winny? O tym zdecyduje ława przysięgłych, a o szczegółach tej sprawy z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W mowie końcowej prokuratorzy przedstawiali Paula Manaforta jako kłamcę i oszusta, który ukrył na ponad 30 zagranicznych kontach 16 milionów dolarów. Pieniądze te zarobił jako doradca polityczny byłego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Manafortowi postawiono też zarzut wyłudzenia z banków pożyczek na kwotę 20 milionów dolarów. Adwokaci byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa przekonywali, że konta, na których ukrywano pieniądze, nie należały do Manaforta, tylko do jego firmy. Podważali też wiarygodność głównego świadka oskarżenia Richarda Gatesa, który poszedł na współpracę z prokuraturą i w szczegółach opisywał rzekome malwersacje finansowe Manaforta. Obrońcy przekonywali, że Gates obciążył go, ponieważ otrzymał obietnicę łagodnego wyroku. Oskarżenie Paula Manaforta to wynik tak zwanego rosyjskiego śledztwa prowadzonego przez prokuratora Roberta Malera. Proces nie ma jednak bezpośredniego związku ze sprawą domniemanej koordynacji działań sztabu Donalda Trumpa z Rosją podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 5 minut po 9 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Legia Warszawa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają dzisiaj w meczach rewanżowych trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Przed tygodniem polskie drużyny zgodnie przegrały. Dzisiaj muszą odrabiać straty. Legia w Luksemburgu zagra z Dudelange. W Warszawie było 1-2, ale liczy się tylko awans, mówi Mateusz Wieteska. Ja sobie czego innego nie wyobrażam. Mamy bardzo dobry zespół i będziemy walczyć, żeby wyglądać jak najlepiej. Mecz Legii z Dudelange o 20. O 20.15 w Poznaniu Lech podejmie Belgów z Henk. W pierwszym meczu kolei już przegrał 0-2. Trener Iwan Dziurdziewicz wierzy w odrobienie strat. Drużyny przegrywali po 4-0, 4-1 i potem się po prostu losy meczów nagle odwracały. Dlaczego nie będzie możliwe w tym meczu, w którym mamy tylko dwie bramki w plecy? Jesteśmy zmotywowani, to jest piłka nożna. Na pewno zrobimy wszystko, żeby nam się udało. Podobny cel mają piłkarze Jagiellonii Białystok. Oni w Belgii zagrają z Chęt, drużyną, z którą przegrali 0-1. Sytuację ocenia trener Ireneusz Mamrot. Sytuacja jest trudniejsza niż przed pierwszym meczem, ale przyjechaliśmy tutaj walczyć o awans. Zdajemy sobie sprawę. Rozumiem pasji rywala. My też jesteśmy bardzo ambitnym zespołem i zrobimy wszystko, żeby odrobić te straty. Odrabianie strat Jagiellonia rozpocznie o 20.30. Lekcji odrabiania strat udzielili wczoraj piłkarze Atletico Madryt. Przegrywali z Realem 1-2, doprowadzili do remisu, a w dogrywce strzelili 2 gole. 4-2 i trzeci superpuchar Europy w historii zdobyty przez bandę Diego Simeone. Frank de Boer, były świetny piłkarz reprezentacji Holandii, przebywa w Kielcach, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych do lat 18. Jego córka gra w reprezentacji Oranie, która awansowała do ćwierćfinału, podobnie jak Rosja, Węgry, Hiszpania, Niemcy, Korea Południowa, Szwecja i Dania. Dunki w meczu 1/8 finału pokonały wczoraj 30-20 Polskę. Biało-czerwonym pozostaje walka o 13 miejsce. Dzisiaj zmierzą się z Japonią. Dzisiaj dużo słońca, tylko na północy i w górach więcej chmur i tam pojawią się słabe przelotne opady deszczu. Nad morzem silniejszy wiatr. Na termometrach 23 stopnie nad Zatoką Gdańską, 25 na Podkarpaciu, 26 w centrum i około 28 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. And you can dance for inspiration. Come on. Thank you. Madonna, Into the Groove. Tak rozpoczyna się nasze dzisiejsze spotkanie do południa. Anna Dagulska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry i tak właśnie zapraszamy na najbliższe 3 godziny. Żadnej niespodzianki, myślę, jeśli chodzi o pierwszą piosenkę w dzisiejszej audycji, żadnej niespodzianki, jeśli chodzi o wiele piosenek w dzisiejszej audycji. W końcu 60 ma się tylko raz. Nawet jeśli tę urodziny obchodzi królowa muzyki pop, to tak, jest to piękny wiek i jest to przede wszystkim piękny dorobek muzyczny i dziś z całą pewnością do 12 będziemy celebrować dokonania muzyczne Madonny. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Adres oczywiście do dyspozycji w każdej sprawie, ale jeśli ktoś ma swoje wspomnienia związane czy z koncertami Madonny, czy z muzyką Madonny, proszę koniecznie dać znać. Dzisiaj ona w roli głównej. Miles Kane ze swojej debiutanckiej płyty Color of the Trap i Rearrange. 18 minut po 9. let go and they're leaving their mark behind. So far so good. Kings of Leon. Zachęcając Państwa do korespondencji, nie przemyślałam sobie tego, że wiele listów będzie dzisiaj od osób, które cieszą się bardzo długim, wolnym czasem, gdyż wczoraj dzień wolny i sprytnie dzień wolny dziś, dzień wolny jutro, a później weekend. Będę dzielna, będę przyjmować wszystkie te listy od Państwa, ale jeśli ktoś jest teraz w pracy, także proszę dać znać anna.gacek@polskieradio.pl. Sucking beer through straws, dropping down their drawers. Where did you get yours? Gigolo, huh, sucker?

Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie broniły dostatecznie praw kredytobiorców. To interesujące zdanie z opublikowanego dzisiaj raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK przyjrzał się systemowi ochrony kredytobiorców walutowych, czyli tych frankowiczów, choć nie mówimy wyłącznie o franku szwajcarskim, w ogóle o obcych walutach mówimy, a szczególnie tych, którzy zaciągali kredyty między 2005 a 2017 rokiem. No, raport wyraźnie uderza w administrację państwową, w Komisję Nadzoru Finansowego głównie. No ale to znaczy, że nikt słucha naszych audycji, bo my na ten temat wypowiadaliśmy się w identyczny sposób, tylko że parę lat temu. To jest pozorny raport, to są pozorne konstatacje, bo wszyscy święci wszystko to wiedzieli od początku. Od początku? Od początku, od momentu, kiedy uruchomiono linie kredytowe w obcych walutach. Banki były świadome ryzyka, ale ryzyko było po stronie klienta. Banki nie ryzykowały niczym, bo umowy miały tak skonstruowane, ryzyko że nic im nie... Ryzyko walutowe, tak? Ryzyko walutowe, klienta. Oczywiście. I ówczesna Komisja Nadzoru Bankowego przestrzegała przed tego rodzaju zachowaniami na rynku i wprowadzaniem tego rodzaju instrumentów finansowych, ale nikt tego nie brał pod uwagę. I dopiero jak mleko się rozlało, kiedy powstały problemy, no to niektóre instytucje znowu zauważyły problem. Ale w jaki sposób? Konstatowały, że coś jest nie tak. UOKiK nawet poszedł dalej jeszcze, bo wskazał, że niektóre zapisy tych umów są po prostu niezgodne z prawem. Rzeczywiście, to są te niezgodne z przepisami zapisy w umowach, które UOKiK bada i prowadzi taki wykaz takich zapisów. I na tej konstatacji się skończyło, bo żadne prawo za tym nie poszło, które by zmuszało banki do rezygnacji z tego rodzaju wzorców, bo to było przez UOKiK wskazane paluszkiem, ale nic z tego nie wynikało. I ten proces samoczynnie toczył się, toczył, bez względu na to, jak bardzo było to uciążliwe dla tych słynnych kredytobiorców, tych frankowiczów. I później, w momencie nawet, kiedy politycy się sprawą zainteresowali, też okazali się bezradni. Bo sektor finansowy potrafi tak argumentować, żeby swoje interesy chronić najskuteczniej. Program Orlen Plus... Lotos rusza w najlepsze. Chodzi oczywiście o połączenie firmy z Płocka z firmą z Gdańska. Orlen złożył do Komisji Europejskiej. Na razie to jest pakiet analiz, które dotyczą połączenia tych dwóch spółek. Być może, jeśli dojdzie to do skutku, a ma dojść w drugiej połowie 2019, to będzie największa fuzja w ogóle w historii polskiej gospodarki dwóch potężnych koncernów. Potrzebne połączenie Lotosu i Orlenu? Temat był rozważany już wiele, wiele lat temu, jeszcze na progu prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 90. I wtedy tej decyzji nie podjęto, bo tam przede wszystkim działało wtedy lobby gdańskie, bardzo silne, które broniło pozycji Lotosu na tamtym terenie, no bo to jest jeden z najlepszych płatników podatku. Prezes Orlenu mówi dzisiaj, to trzeba było rzeczywiście zrobić już 20 lat temu. Czy ta fuzja będzie pożyteczna dla gospodarki, to się dopiero okaże. Bo to proces będzie niezwykle skomplikowany i takie proste połączenie aktywów no jeszcze nic nie oznacza, bo to są dwa duże organizmy gospodarcze o zróżnicowanych technologiach, o zróżnicowanej ofercie rynkowej, o zróżnicowanej nawet pozycji na rynku, bo przecież gdzie Lotosowi do Orlenu. Mhm. Ale na północy jest Chiny. Ale ta fuzja może na przykład w polityce zakupowej na rynkach światowych, no może wzmocni pozycję połączonych koncernów. Plus, no bo to będzie nie import 10 milionów ton ropy, tylko 40-50 milionów ton. Plus ta ekspansja zagraniczna. Ta ekspansja zagraniczna, która też może się zdarzyć. Przykład węgierski, czyli węgierskiego MOL-a, pokazuje, że tego rodzaju inicjatywy mogą się powieść, bo on MOL był porównywalny kiedyś z nami, a później wyrósł na potęgę regionalną. To ja z drugiej strony, panie Adamie, co to oznacza dla konsumentów? Czy to nie będzie jakieś jednak ograniczenie konkurencji? No bo skoro są dwa podmioty, które mogą teoretycznie ze sobą konkurować, a będzie tylko jeden, to nie będzie na przykład walki na ceny. No pewnie nie będzie, ale też i ta walka jest dość ograniczona, bo pole manewru na lokalnym rynku jest ograniczone tym, co się dzieje na światowych rynkach. Tutaj operowanie marżą niewiele daje. Natomiast jeżeli będą oszczędności na przykład na imporcie, no to to już jest znaczący plus. Konkurencji między Lotosem a Orlenem nie obserwowaliśmy w ogóle i w związku z tym zagrożenie dla konsumenta jest minimalne. Zagraniczne wakacje coraz popularniejsze. W porównaniu do poprzedniego roku prawie 45% więcej turystów wyjechało z Polski z biurami podróży w czerwcu i lipcu, informuje o tym dzisiaj Rzeczpospolita, a wycieczki w ogóle są tańsze, średnio 200 zł, a na półmetku wakacji najpopularniejsze kierunki to Portugalia, Hiszpania, Turcja, Włochy i Egipt. Wyjeżdżamy, wylatujemy na letnie wakacje częściej, bo właśnie jest taniej? Czy dlatego, że mamy więcej pieniędzy? Pewnie trochę jedno i drugie. Trochę jedno i drugie, a poza tym warunki pogodowe w Polsce nie sprzyjają wczesnemu planowaniu urlopu. Ale w tym roku? W tym roku było nieźle. W zeszłym roku wcale tak nie było. Mhm. W związku z tym, jeżeli ktoś kupuje, zamawia sobie urlop, wypoczynek w styczniu w oczekiwaniu na to, że w czerwcu i lipcu będzie cudownie, to większe gwarancje ma przy biurach zagranicznych niż krajowych. Więc to już jest ta preferencja. Oferta biur podróży jest coraz bardziej atrakcyjna cenowo i coraz bardziej atrakcyjna, jeśli chodzi o terytoria i regiony, w które te wycieczki można organizować. I trzecia sprawa, moim zdaniem podstawowe znaczenie ma to, że proszę zauważyć, że przestaliśmy słyszeć o aferach na rynku turystycznym. Nie ma splajtowanych biur. Konstrukcje prawa związanego z ruchem turystycznym. Są zabezpieczenia pewne, czyli ryzyko dla konsumenta jest znacznie pomniejszone. No, w związku z tym wybiera się to, co jest atrakcyjne regionalnie i to, co jest atrakcyjne cenowo. Choć ten postęp, ten 45% robi wrażenie. To jest kolosalne. No, pan się pewnie, panie Adamie, zastanawia, czy Anna Gacek to woli wypoczywać w kraju, czy woli wyjechać na zagraniczną wycieczkę. Choć jak śledzę kanały społecznościowe Ani, to wiem, że ona w tym roku to wyjątkowo ciężko pracuje na festiwalu, właściwie w każdy weekend. W każdy weekend i co rok właściwie, więc jestem tutaj wzorowym przedstawicielem patriotyzmu wakacyjnego. Wakacje festiwalowe w Polsce. Wakacje festiwalowe w pracy. Czyli za granicą, ewentualnie dopiero zimą na przykład, tak? Tam wtedy gdzieś jest cieplej, można wylecieć. Właściwie to chyba we wrześniu już. To teraz jeszcze rynki finansowe. Katar obiecał w środę, że zainwestuje w Turcji 15 miliardów dolarów. Turcja, Ankara szuka różnych pomysłów na to, by uratować swoją sytuację gospodarczą. Kryzys walutowy. No i coś można było się spodziewać, że to właśnie ze strony tego półwyspu, ze strony Saudyjczyków, ze strony Kataru, bo były takie spekulacje, przyjdzie taka pomoc. Uda się ostatecznie uspokoić rynki finansowe takimi informacjami, że są ci, którzy chcą Turcji pomóc? No przy tej skali problemów to taka kroplówka niczego tam nie uratuje, ale gest z lokalnych interesów no, daje sygnał, że Turcja może na kogoś liczyć. Chociaż jak patrzy się na sytuację europejską i już szczególnie na relacje z Ameryką, no to ta pomoc nie przyjdzie łatwo i nie będzie na skalę oczekiwaną i na skalę potrzeb. Więc tu zdaje się, że Turcja się zapętliła w sytuacji gospodarczej, no i niestety rządzi tam polityka, a nie rachunek ekonomiczny i to jest główny problem. Od wielu kwartałów mamy w Polsce podobno rynek pracownika, to pracownicy podobno dyktują warunki, a tu proszę, takie zaskoczenie. Otóż w tej branży, mimo rynku pracownika, to pracodawca wymaga, w Dzienniku Gazecie Prawnej czytam dzisiaj, że sztab generalny zalecił, by przy ocenianiu żołnierzy zawodowych kłaść nacisk na znajomość angielskiego i to nawet wśród szeregowców. Będzie trudniej dostać się do wojska. A to jest bardzo interesujący pracodawca dla wielu młodych i nie tylko młodych osób. To prawda, ale jeśli już w szeregach armii mamy by mieć zawodowców, no zwłaszcza współpracujących cały czas z partnerami zagranicznymi. Nie ma już takiej opcji, bo wszystkie właściwie już garnizony są jakoś powiązane z innymi garnizonami innych krajów Unii Europejskiej i natowskich.

wśród listów od Państwa. Za wszystkie dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Jest także wiele od uczestników ostatniego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie. Ostatniego na razie oczywiście, czyli tego w Gdyni, gdzie między innymi na scenie Katarzyna Nosowska i między innymi w świetnej wersji ta właśnie piosenka Daj spać. No a jeśli chodzi o spanie, to z pewnością nie wśród słuchaczy programu trzeciego. Mnóstwo listów obiecuję po 10:00. Wezmę się sumiennie za korespondencję. Na razie tylko cytat z jednego wpisu na Facebooku a propos Madonny, która dziś obchodzi 60. urodziny. Pan Dariusz pisze wspomnienia. La Isla Bonita. Przebój w 1989 roku na moim weselu. Żona nawet miała drugą suknię szytą specjalnie na wzór tej czerwonej z teledysku. My teraz sięgamy po dyskografię bliższą nam, czasom współczesnym, rok 2000, Music, album Madonny. In time. Do you know what it feels like for a girl? Z wstępem, z głosem doskonale w tym sezonie znanym słuchaczom programu trzeciego, bo na początku odzywa się Charlotte Gainsbourg. A to Madonna z płyty Music, rok 2000. Dziś w dopołudnia świętujemy 60. urodziny królowej. Za 8 minut 10. Katarzyna Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co człowiek ma w sobie w środku? Serce i płuc, katar, ucho wętrzne. Jakie? Ucho wętrzne. A bym zapomniał. Coś w uchu mamy. Tam są ślimaki, wiesz? Ślimaki? No. Cichutko sobie siedzą. Zaraz nie słyszałam. Pani Kasiu, kiedy byłam mała i się uderzyłam na kolanku, tata i mama sprawdziły, czy nie ma krewi, ale nie ma. Czego nie ma? Nie było krewi. Nie ma krewi? Nie mam. Nie, naprawdę, krewi nie mam. Nie zabij sobie. To nazywa się kościoplut. On mieszka w zaschłych zamkach, albo też na dworze, jak jest ciemno. On zawsze przychodzi i na strasy. Po strasy cię. A ja mam ciele. A gdzie to masz? Na całym człowieku jest ciele. A każdy ma to ciele? Tak. Pani ma duże ciele, a ja małe ciele. Gdzie ja to mam? Pani, wie pani gdzie to ma? Pani tutaj. A gdzie? To w środku. Każdy ma ciele. Ty też? Tak. Jest to fajne, bo jeszcze w środku naszego ciała jest żołądek. Tam jest taki, w brzuchu taki jest robak, specjalny robak, bo od dawna już go mam. Po angielsku jest tasiemiec, prawda Tymek? Tak. A ja mam mózg. To specjalne, żeby wymyślać pomysły. Ty wymyślasz? No. Bo gdy byłam w brzuchu mamy, to mój mózg się tak napełniał tymi pomysłami, aż się godziłam. Tymek. Wyjmij oczko, nie drób tak, tylko normalnie miej. Tak, normalnie. Tutaj, tak mu wystaje. Widzi pani, taka krew zalała go. Za 6 minut 10, ostatnie minuty tej godziny, spędzamy we Francji. Show them what you do with me. When